blive i jakka i veje og alle kåki. Og kom hun køve i ukala, når hun mejler i nu og nu. Anu anu make he lau, ke kali e mei leilo. Ei no pa haua pa, hou mana oi ene ilo. Anu anu make he lau, ke kali e mei leilo. Ke no pa haua pa. Aui ho o malu ai, ho o malu oe a malu. Ua malu ne heia kinola, ma muli a o koleo. Kiau e kanani ona, huai mauna ala. Aina meida huana, no kalani tau lilua. E kilohi au e kanani, na bua omana. Aina meida huana, kia hivei. Yeah, boy.